کہ جو آپ کے کہے پر عمل کر کے ڈر جائیں گے. تو کہا وہ انذر بالذین یخافون, اس قرآن سے ان لوگوں کو ڈرائیے, یخافون جو ڈرتے ہیں, جو خوف کرتے ہیں, ان یحشروا الی ربہم, کہ ایک دن انہیں رب کی طرف اٹھا کر لوٹایا جائے گا. لیس لہم من دونہ, اور کوئی نہیں ہوگا ان کا اللہ کے سوا ولی حمایتی, ولا شفیع اور سفارشی, لعلہم یتقون, اس امید پر کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں. تو یعنی ثابت یہ ہوا کہ قرآن کو سن کر قرآن پر عمل وہ کرتا ہے, قرآن کے احکامات سے اور اللہ کے خوف سے وہی ڈرتا ہے جس کو یہ یقین ہو جائے کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے, اور اٹھ کر سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. فقط اتنا, اگر آدمی کے ذہن میں عقیدہ بن جائے, فقط اتنی بات اگر آدمی کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ایک دن اس زندگی کے بعد مر کر اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے, اور وہاں ہر ظلم و ستم اور ہر برائی اور ہر نیکی کا سوال ہونا ہے, ہر ثواب کا جزا اور ہر گناہ کی سزا ملنی ہے, تو یقیناً آدمی بے شمار گناہ چھوڑ دیتا ہے. آپ ذرا غور و فکر کیجئے کہ ایک آدمی کسی کا ملازم ہو اور شام کو اس کو یہ پتا ہو کہ شام کو میں نے حساب دینا ہے, جتنی چیزیں بکی ہیں ان کا بھی, جو نئی خریدی ہیں ان کا بھی, اور اگر اس حساب میں سے گڑبڑ ہو گئی تو مجھے ملازمت سے نکال دیا جائے گا, تو وہ آدمی کتنا محتاط ہوتا, آسان اٹھاتا ہے. جو اچھائی اور برائی یا جو گھاٹے اور نقصان اور فائدے کا حساب نہیں رکھتا, کتنا مال آیا, کتنا بکا, کس طریقے سے آیا, کس طریقے سے بکا, کتنے کا آیا, کتنے کا بکا, اگر کوئی آدمی اس چیز کا خیال نہیں رکھتا تو یقیناً نقصان اٹھاتا ہے, یقیناً کاروبار تباہ ہو جاتا ہے. تو جس شخص کو دنیا میں یہ علم ہو کہ شام کو حساب لینا ہے, وہ تو سارا دن بڑے دھیان سے کام کرتا ہے. جیسا کہ بزرگوں نے ایک حکایت لکھی کہ کوئی اللہ کا بندہ ایک وقت کے حاکم کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ دیکھو دنیا اور دین ساتھ ساتھ نہیں چلتے, تم نے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہ سب کو چھوڑنا پڑے گا. تو بادشاہ نیک آدمی تھا, پرانے بادشاہ آج کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھے, آج تو تھوڑا سا بھی کچھ دولت مل جائے, اقتدار مل جائے تو آدمی خدا بند بیٹھتا ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. پرانے وقتوں کے وہ بھی حکمران تھے اسی دور کے, اب ان کو ذرا دیکھیے, سلطان صلاح الدین ایوبی کو ذرا دیکھیے, حضرت سیدنا سلمان فارسی کو دیکھیے, تو اس طریقے سے دیگر جو گورنر جو حاکم تھے تو ان کے ذرا حالات زندگی پڑھیے, کتنے ڈرتے تھے. تو اس حاکم نے کہا کہ حضرت نہیں, اگر اللہ سے آدمی ڈرتا ہو تو دنیا بھی اس کے تابع ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو اس نے دو آدمیوں کو پیالے دیے پانی کے بھر کر, لبا لب بھر کر کہا اپنے ہاتھوں پہ رکھو اور سارے بازار کا چکر لگا کر آؤ. یاد رکھو اگر یعنی تم میں سے کسی ایک کا پیالہ گر گیا, ٹوٹ گیا یا پانی کم ہو گیا تو تمہاری گردن جو ہے وہ اڑا دی جائے گی. اب دونوں آدمیوں کے ہاتھوں پہ پیالے ہیں اور سارے بازار کا چکر کاٹ کر آئے, اور جب واپس آئے تو پیالے اسی طرح تھے, بھرے ہوئے تھے لبا لب. تو اس نے کہا کہ کیسے ہوا اتنی بھیڑ سے تم گزر آئے, اور یہ بتاؤ کہ فلاں بازار میں فلاں چوک میں کیا ہو رہا تھا, فلاں جگہ کیا ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا. کہا کیا تم وہاں گئے نہیں تھے؟ کہا گئے تو تھے وہاں, لیکن ہم نے دیکھا نہیں. بھئی گئے تھے تو دیکھا کیوں نہیں؟ کہا ہمارا دھیان جو تھا, ہماری توجہ جو تھی وہ پیالوں کی طرف تھی, ہمیں پتا تھا اگر یہ پیالے گر گئے تو ہماری گردن اڑا دی جائے گی. تو ہم دنیا میں پوری بازار میں پورے شہر میں پھر تو آئے, شہر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا چلا, کیونکہ ہمارا پوری کی پوری توجہ اس طرف تھی, اگر غافل ہوتے تو یہ پیالے ٹوٹ جاتے اور ہماری گردن جو تھی وہ تن سے جدا کر دی جاتی. بادشاہ نے اس فقیر کو کہا کہ دیکھو ہم زندگی اسی طریقے سے گزار رہے ہیں، ہم نے اللہ کے احکامات کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا ہوا ہے، اگر غفل ہو جائیں گے تو یہ گر جائیں گے اور قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ ہم دنیا میں بادشاہی بھی کرتے ہیں، ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے احکام کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے، ہم اللہ کے احکام کو کبھی نہیں بھولتے۔ تو جس شخص کو یہ یقین ہو جائے زندہ ہونے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور رب وہ ہے جو ہماری ادنا سے ادنا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، ہماری خواہش نفس، ہمارے دل کی دھڑکن کا بھی حساب رکھنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ ہم تو برائی کر کے بھول جاتے ہیں لیکن رب تو نہیں بھولتا، ہم تو کتنی نیکیاں کر کے بھول جاتے ہیں لیکن رب نہیں بھولتا۔ تو امت اور اللہ جل مجد الکریم نے شاہ فرمایا، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اے میرے بندو جب میرے سامنے کھڑے ہوگے تو میں ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھوں گا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں پوچھوں گا۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے، من یعمل مثقال ذرۃ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اور جس نے ایک ذرے رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو جس شخص کو یہ پتا ہو کہ ایک ایک فلک کا، ایک ایک پیسے کا حساب ہونا ہے، وہ تو بڑا حساب جو ہے وہ سخت رکھتا ہے۔ تو یہی حال اس مومن مرد مومن کا ہے جو، جس کو یہ یقین ہو جائے کہ بھائی اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اب وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اب وہ دیکھتا ہے کائنات کو تو ظلم نہیں سہ سکتا، زیادتی نہیں سہ سکتا، کسی پر ظلم کرتا نہیں ہے، جھوٹ بولتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے مجھ پر دو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، وہ میری ایک ایک چیز لکھتے جا رہے ہیں، اور قیامت کے روز ہر چیز میرے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ تو کہا ہے میرے محبوب، وانذر به الذین، ڈرائیے اس قرآن سے ان لوگوں کو، یخافون، جن کو یہ خوف ہے کہ ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، ان کا حشر کیا جائے گا، ان کو بھیجا جائے گا رب کے حضور، لیس لہم من دونہ، اور اس وقت رب کے سوا کوئی حمایتی بن کر کھڑا نہیں ہونے والا، اور کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں، پوری کی پوری دنیا اللہ کے حضور پیش کر دی جائے ایک گناہ کے بدلے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جیسا کہ پیچھے ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا، پوری کی پوری دنیا سونے چاندی سے بھری ہو اور اتنی ہی اور لے آئے تو کافر آ کر کہے کہ میرے، مجھ سے باری تعالیٰ یہ فدیہ لے لے، تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہاں آج فدیے ہیں، آج آدمی گناہ کر لیتا ہے، روزہ توڑ لیتا ہے تو اس کا فدیہ ہے، غلام آزاد کر دے، یا 60 روزے رکھ لے، یا مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اسی طریقے سے اور بھی کئی گناہوں کے کفارے ہیں، لیکن جب قیامت آگے پھر کفارہ نہیں ہوگا، پھر صرف سزا ہوگی۔ تو قرآن پڑھ کے، قرآن کن پر اثر کرتا ہے؟ جن کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ایک دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں نہ بہن نہ بھائی، نہ بڑا نہ چھوٹا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یہاں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، باپ بھاگتا ہے، ماں روتی ہے، بلائیں لیتی ہے، بہن جو ہے اتنے پیار سے اس کے ساتھ بیٹھتی ہے، بھائی اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، عزیز و اقارب آتے ہیں، اس کی سفارشیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ اظہار محبت ہوتا ہے، لیکن وہ تو دن ایسا دن ہوگا کہ ایسے دن جب اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے تو حدیث ہی میں آیا، ایک نیکی ایک آدمی کی کام ہو جائے گی، اور اللہ کہے گا کمال مہربانی کرتے ہوئے، کمال رحمت کرتے ہوئے، بندے تیری ایک نیکی کام ہو گئی، تیری برائیاں اور نیکیاں برابر ہو گئیں، جا ایک نیکی کہیں سے ڈھونڈ لا، میں تجھے جنت میں بھیج دوں گا۔ اب وہ آدمی بھاگا بھاگا اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور کہے گا، اے میری بیوی، میں نے دنیا میں تیرے لیے اپنے والدین کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، دنیا کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، حتیٰ کہ اللہ رسول کو بھی چھوڑ دیا تھا، جو تو کہتی تھی میں وہی کام کرتا تھا، تو ایک نیکی میری کام ہو گئی ہے، مجھے ایک نیکی دے دے، میں جنت پہ چلا جاؤں گا۔ اب بیوی کہے گی کہ اللہ کے بندے، میرا ابھی نامہ اعمال تلا نہیں ہے، ابھی مجھے پتا نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں تجھے نیکی نہیں دے سکتی، تو نے میرے لیے دین چھوڑا، تو آج وہ مجھ پر بھی وبال آئے گا، آج اللہ رسول مجھ کو بھی پوچھیں گے، لہذا میں نیکی نہیں دے سکتی۔ پھر وہ اولاد کے پاس جائے گا، کیا میرے بچوں، تمہارے لیے میں نے رشوت لی، تمہارے لیے میں نے سود لیا، تمہارے لیے میں نے چوری کی، تمہارے لیے میں نے ڈاکے ڈالے۔ انسان بچوں کے لیے، اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. بچے اچھا پہنے, اچھا کھائیں, اچھی زندگی گزاریں. آپ اپنی زندگی آدمی تباہ کر دیتا ہے. کسی سے پوچھ کر دیکھیے بھائی عبادت کدھر گئی, نماز جمعہ کدھر گئی, تیرے روزے کدھر گئے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آخر کما کر بھی کھلانا ہے تو کون کھلائے گا؟ میں نہیں کھلاؤں گا. انسان اس گھمنڈ میں ہے, اس یعنی غلط فہمی میں انسان پڑ گیا ہے کہ شاید میں رازق ہوں ان کا, میں نہیں کھلاؤں گا تو یہ بھوکے مر جائیں گے. اب بچوں کے لیے رشوت لینی پڑے لے رہا ہے آدمی, بچوں کے لیے سود لینا پڑے لے رہا ہے, چوری کرنی پڑے کر رہا ہے, جھوٹ بولنا پڑے بول رہا ہے. قیامت کے روز وہ اپنے بچوں کے پاس جائے گا کہ میرے بچوں تمہارے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا, میری ایک نیکی کم ہو گئی, اگر مجھے تم ایک نیکی دے دو تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. اب بچے کہیں گے اے ہمارے والد ماجد, دنیا میں تو نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا تو آج ہم سے بھی تو سوال ہوگا نا کہ تم گناہ کا سبب بن گئے تھے. آج ہم سے بھی تو پوچھا جائے گا اے میرے اے ہمارے باپ, ہم تجھے نیکی نہیں دے سکتے, پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا. اب وہ والدین کے پاس جائے گا کہ تم نے جو کہا میں نے مانا, دنیا میں تو مجھ پر زندگی تم یعنی اپنی آسائش جو تھی وہ یعنی ختم کر دیا کرتے تھے, اپنی آرام ختم کر دیا کرتے تھے, اپنی ہر چیز مجھ پر قربان کیا کر دیتے تھے. میری تکلیف ذرا سی ہے کے بدلے تم ساری ساری رات جاگا کرتے تھے. آج میری ایک نیکی کم ہو گئی ہے, میں ممکن ہے جہنم میں چلا جاؤں, مجھے ایک نیکی دے دو. لیکن اللہ فرماتا یوم یسر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ و صاحبات و امہ و ابیہ و صاحبات ہی و بنیہ. لوگوں وہ دن ایسا ہے کوئی دوست دوست کے کام نہیں آئے گا, بہن بھائی سے, بھائی بہن سے, اولاد والدین سے, والدین اولاد سے, بیوی خامد سے, خامد بیوی سے, ہر ایک فرار ہو جائے گا, کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو جس کو پتا چل جائے کہ بھائی دنیا قیامت کے روز میں اللہ نے حساب لینا ہے تو باپ ماں اولاد بہن بھائی رشتے دار کوئی سفارشی بن کے کوئی حمایتی بن کے میرے وہاں کھڑا نہیں ہوگا تو انسان پھر ببانجے دوہل اولاد کو بھی کہہ دیتا ہے دیکھو تمہارے لیے میں اللہ رسول کی مخالفت نہیں کر سکتا, والدین کو بھی کہہ سکتا ہے میں تمہارے لیے اللہ رسول کی مخالفت نہیں کر سکتا, دوستوں کو بھی کہہ سکتا ہے کہ دوستی اپنی جگہ, رشتہ داری اپنی جگہ, پیار محبت اپنی جگہ. لیکن جب اللہ رسول کا حکم آ جائے تو پھر اس کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جاتی. کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو, والدین ہو, امام ہو, پیر ہو, کوئی بھی ہو, جب اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی. تو اس لیے اللہ محبوب آپ ڈر سنائیں گے تو وہی ڈریں گے جن کو یہ یقین ہو جائے گا کہ قیامت کے روز ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, ہم نے اللہ کو اپنا حساب دینا ہے. اب حدیث کے آخر میں آیا کہ وہ انسان جب مایوس ہو جائے گا سب سے تو ایک آدمی اس کو ملے گا اور وہ پوچھے گا کہ بھائی تجھے کیا ہو گیا؟ بڑا غمگین ہے. وہ کہے گا دیکھو میری نیکیاں تلی ہیں, ایک نیکی کم ہو گئی ہے, آج میں سبھی کے پاس گیا جن کے لیے دنیا میں میں نے ظلم و ستم کیے, جن کے لیے میں نے حلال و حرام کی تمیز اٹھا دی, جن کے لیے میں نے اللہ رسول کے خلاف جنگ شروع کر دی, آج کوئی میرے کام نہیں آیا, میری ایک نیکی کم ہو گئی, لہذا میں جنت میں نہیں جا سکتا. اب وہ شخص کہے گا کہ اللہ کے بندے میرا نامہ اعمال تول گیا, میرے پاس گناہوں کے سوا کچھ نہیں, ایک ہی نیکی ہے. اب مجھے تو پتا ہے ایک نیکی کے بل پر ایک نیکی کے یعنی ایک نیکی لے کر میں جنت میں تو جا نہیں سکتا, میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے, لہذا یہ ایک نیکی تو لے لے, چل تو تو جنت میں چلا جانا. اب قیامت میں وہ آدمی جس کو آدمی جانتا نہیں, جس کو آدمی دنیا میں پہچانتا نہیں, جب وہ کام آیا اب وہ آدمی نیکی لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا, فرشتوں کے پاس جائے گا, لو میرا نامہ اعمال دوبارہ تولو, لو دیکھو میری نیکی پوری ہو گئی. وہ کہیں گے پروانہ مل جائے گا, جاؤ جنت میں چلے جاؤ. جب وہ جنت کے دروازے میں داخل ہو رہا ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے سامنے وہ آدمی ہے کہ جس نے اس کو ایک نیکی دی. وہ پوچھے گا بھائی تیرے پاس تو ایک ہی تھی, تو نے وہ بھی مجھے دے دی, تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ نے کہا اے میرے بندے تو بندہ ہو کر اتنا کسی پر مہربان ہو گیا کہ ایک ہی نیکی تھی وہ بھی تو نے کسی کو دے دی, تو میں تو رب ہوں, میں تو ساری کائنات سے زیادہ رحمت والا ہوں, میں تو رحیم و کریم ہوں, جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. تو اس لیے جن کو قیامت کا دن یاد ہے وہ تو برائی میں نہیں پڑتے, وہ تو قرآن کو سنتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں. ولا تترو بالذین, اور محبوب کریم ان آدمی اور ان کو دور نہ کرو, یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی, اے محبوب جو صبح و شام رب پکارتے ہیں, جو صبح و شام رب کی عبادت کرتے ہیں, جو صبح و شام رب کے یعنی ذکر کی محافل سجاتے ہیں, غداوہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، اور عشی کہتے ہیں جب نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک، تو یہ دو وقت ایسے ہیں جہاں اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت زیادہ کرنا چاہیے. اور یہ وقت ایسا ہے کہ جب بڑا رب خوش ہوتا ہے، بکرتم وسیلہ بھی آیا، غداوہ والعشیہ بھی آیا، تو یہ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان کو زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت اور رب کا ذکر کرنا چاہیے. تو محبوب کریم جو صبح و شام رب کا ذکر کرتے ہیں، جو ذکر کی محافل سے جاتے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے رب کا ذکر کرتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں، تو ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے. جو یریدون وجہہ، وہ تو رب کی رضا چاہتے ہیں. تو جو رب کی رضا چاہے محبوب، ان کو اپنے قریب کیجیے، ان کو ان پر دست شفقت رکھیے، ان کو رحمت کی چادر میں لے لیجیے، ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے. کیوں کہ وہ ذکر کرتے کیوں ہیں؟ دنیا کے لیے نہیں کرتے، دنیا کمانے کے لیے نہیں کرتے، دکھلاوے کے لیے نہیں کرتے، وہ تو صرف رب کو خوش کرنے کے لیے رب کا ذکر کرتے ہیں. ما علیک من حساب من شیء، اے محبوب تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں. وما من حسابک علیہ من شیء، اور نہ ان پر تمہارے حساب سے. محبوب جب آپ کا لیتے بھی کچھ نہیں، وہ آپ کا نقصان بھی نہیں کرتے، تو رب کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے دیدار کی خواہش رکھتے ہیں. آپ اگر مہربانی کریں گے وہ رب کا ذکر اور کریں گے. اے محبوب کریم فقط رو دا ہم فتکون من الظالمین، اگر ان تمہیں دور کر دو گے تو یہ کام انصاف سے بڑا دور ہے. انصاف تو ہونا چاہیے، جو رب کا ذکر کرے غریب سے غریب ہو اس کو قریب دیجیے، جو رب کا ذکر نہیں کرتا دنیا میں سب سے زیادہ بڑا یعنی لین لاڈ ہو، بہت زیادہ آدمی جو ہے وہ دولت مند ہو، تو کہا اس کے قریب جانے کی بھی کوشش نہ کیجیے. تو رب کے یعنی کسی سے دوستی لگانی، کسی کے ساتھ مہربانی کرنی، کسی کو اپنے قریب کرنا، اس کا اللہ جل مجد الکریم نے ایک طریقہ کیا بتایا ہے. طریقہ یہ ہے کہ جتنا رب کا زیادہ ذکر کرتا ہے، جتنا رب کے زیادہ عبادت کرتا ہے، اس کے تم اتنے قریب ہوتے جاؤ. اور ان کو دور نہ کرو جو اللہ کی عبادت والوں کو دور کرتے ہیں، دنیا داروں کو نزدیک کرتے ہیں. تو کہا یہ کام انصاف کا نہیں، انصاف کا یہی کام ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو قریب سے قریب تک کر دیا جائے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طریقے سے ہم ان میں سے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا، فتنہ بنا دیا. لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، جب کافر دیکھتے ہیں محتاج مسلمانوں کو، غریب مسلمانوں کو، تو وہ کہتے ہیں کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہم سے زیادہ بہتر؟ منافق کہا کرتے تھے، کافر کہا کرتے تھے، دیکھو جو حق پر ہوتا ہے اس کے پاس تو دولت ہوتی ہے، اس کے پاس تو حکومت ہوتی ہے، اس پر تو ظلم نہیں ہوتا. تو یہ غریب غریب جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے، جن کے پیٹوں پر پتھر بندے ہوئے ہیں، کیا ان پر رب نے انعام کیا ہے؟ کیا یہ منعم علیہ ہیں؟ کیا ان پر رب نے کرم کیا؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جو دین کا کام کرتا ہے، اگر اللہ ان پر اتنا ہی خوش ہو تو ان پر یہ مصائب و علام کیوں آتے ہیں؟ یہ بھوکے کیوں رہتے ہیں؟ تو جو دنیا میں ہوتا ہے اس کے پاس تو دولت ہوتی ہے، اس کے پاس تو ثروت ہوتی ہے، اس کے پاس تو حکومت ہوتی ہے. تو منافق کہا کرتے تھے کہ دیکھو تم کہتے ہو مسلمانوں ہم پر رب کا کرم ہے، تو تم پر غیر قوم مسلطیں کیوں ہو گئیں؟ تم لوگ اس وقت فاقے میں کیوں زندگی گزار رہے ہو؟ آپ نے دیکھا، آپ جانتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا دور، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ دنیاوی زندگی کے لحاظ سے کیسا تھا کہ ایک دن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹے بان کی منجی چار پائی پر سوئے ہوئے ہیں، جب آپ اٹھے تو آپ کے پورے جسم اقدس پر نشانات پڑے ہوئے ہیں، کھجوروں کی رسی کی وہ بنی ہوئی تھی چار پائی. تو سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہا یا رسول اللہ کیسے ہو؟ کسرا تو کم خواب اور ریشم کے بستروں پر سوئے، اور اللہ کا محبوب اس موٹی چھال کی چار پائی پر سوئے. دیکھیے میرے آقا آپ کے جسم مقدسہ پر کتنے یعنی داغ پڑ گئے اور کتنے نشانات پڑ گئے. تو میرے آقا نے فرمایا اے فاروق اعظم یہ غم کرنے والی چیز نہیں، اگر میں چاہوں تو دنیا میں جنت لا دی جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں رب کا شکر گزار بندہ بنوں، میں دنیا سے اپنا کچھ حصہ نہیں لینا چاہتا، یہ دنیا دنیا داروں کے لیے ہے. تو دنیا دار یہاں اس کو آزما رہے ہیں، اس کو لے رہے ہیں، اس سے فائدہ لے رہے ہیں، ہم انشاءاللہ آخرت لیں گے. تو کافر جو تھے بطور تانا کہا کرتے تھے، منافق جو تھے بطور تانا کیا کرتے تھے، دیکھو اچھا بھائی رب کا کرم ہے، دن رات بلال کو مار پڑ رہی ہے، دن رات کوڑے برس رہے ہیں، دن رات اس پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور رب مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا، اللہ کا نبی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا. یہ حضرت زنیہ، حضرت خبیب بن عدی، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت مار بن یاسر، یہ سب کون لوگ تھے؟ وہی لوگ تھے جن کو دن رات مار پڑا کرتی تھی، جن پر دن رات ظلم و ستم ہوا کرتا تھا، اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے تھے. کہہ دینا مار پڑتی ہے، کہہ دینا ظلم و ستم ہوتا تھا، یہ بڑی آسان بات ہے. آج بھی ان کے حالات پڑے تو رونگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے سر اقدس پر کوئلے رکھے جاتے تھے، سر اقدس جل گیا تھا، آپ کا مغز جو تھا وہ نظر آیا کرتا تھا، آپ کی کمر کے نیچے کوئلے، جلتے ہوئے کوئلے رکھ کے اوپر حضرت سینا خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو لٹا دیا جاتا تھا، آپ کی پسلیاں نظر آیا کرتی تھی. تو ذرا سوچئے تو صحیح، تو وہ مزاق کیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ اصحاب صفہ کتنے کتنے دن بھوکے رہتے ہیں، پانی کا گھونٹ تک نہیں ملتا، کھانے کا ایک لقمہ تک نہیں ملتا، چند کھجوریں نہیں ملتی، تو کیا ان پر رب کا کرم ہے؟ تو بھائی اصل میں یہ دنیا، یہ زندگی آزمائش ہے، اس میں تو مصائب و علام آتے ہیں، تو اللہ آزماتا ہے کہ جس نے دیکھیے جو آدمی، بزرگوں نے مثال دی کہ ایک آدمی بازار میں برتن لینے کے لیے جاتا ہے تو کتنا اس کو دیکھتا ہے، حالانکہ برتن چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، اور مٹی کا برتن اس کو آدمی کھٹکا کے دیکھتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں، یہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا، یہ پورا پکا ہوا تو ہے. تو جب رب نے دوست بنانا ہے، ہم نے اپنے بیٹی کا بیٹے کا رشتہ کرنا ہو تو کتنا دوڑتے ہیں، کتنا بھاگتے ہیں، آدمی کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، دوست بنانا ہو، پارٹنر بنانا ہو تو کتنی ہم تفتیش کرتے ہیں. تو جب رب نے اپنا محبوب بنانا ہے، رب نے اپنا دوست بنانا ہے، رب نے اپنا ولی بنانا ہے، تو کیا وہ آزمائے گا نہیں؟ رب تو آزمائے گا، رب تو دیکھے گا کہ یہ کچا تو نہیں ہے، کہیں پھر تو نہیں جائے گا، کہیں میرے راز افشا تو نہیں کر دے گا، کہیں یہ غیروں کے ساتھ تو نہیں چلا جائے گا. تو رب بھوک دے کے آزماتا ہے. والا نب لو ون کم بشین منل خوف ول جوئے و نقص منل ام والے ول انفس و سمرات و بشر صابرین. کہا ہم آزمائیں گے تمہیں، کبھی پھل دے کر، کبھی پھل چھین کر، کبھی رزق دے کر، کبھی رزق چھین کر، کبھی مال دے کر، کبھی مال چھین کر، کبھی عزت دے کر، کبھی عزت چھین کر. میں دیکھوں گا مال ملنے پر شکر کون کرتا ہے، میں دیکھوں گا مال چھیننے پر شکر صبر کون کرتا ہے، میں دیکھوں گا اولاد ملنے پر شکر کون کرتا ہے، اور اولاد کے فوت ہونے پر صبر کون کرتا ہے. میں کبھی بھوک دے کے آزماؤں گا کہ آدمی جب رزق ملتا ہے تو شکر کون کرتا ہے، اور جب رزق چھنتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شکر شکایت کون کرتا ہے، اور صبر کون کرتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم فرما رہا ہے منافقوں کے طعنوں سے، کفار کے طعنوں سے بیزار نہ ہو جانا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اگر وہ غلط ہوتے تو فلاں جگہ قیامت کیوں ہو جاتے، آج یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے، فلاں اگر اللہ رسول کو اتنا ہی ناپسند ہے تو اس کو حکومت کیوں مل گئی، وہ فلاں جگہ حکومت کیوں کر رہا ہے. تو آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر مسلمان اتنے ہی اچھے ہیں تو ان پر امریکہ اور برطانیہ اور یہ کفار ظلم و ستم توڑ رہے ہیں، تو رب کیوں نہیں ان کا ہاتھ پکڑتا، رب کیوں نہیں ان کی مدد کرتا، اور کیوں نہیں رب ظالموں کو غرق کرتا؟ رب آزماتا ہے، اور اگر مسلمان صبر کرتا ہے تو پھر رب کی رحمت اسی کے لیے ہوتی ہے. کہا جب مسلمان صبر کرے گا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا پھر رب کے فرشتے نازل ہو جائیں گے. رب آزماتا ہے کہ یہ کہاں تک بنتا ہے، انسان جب انسان کی اپنی طاقت ختم ہو جاتی ہے، کل یہ نہ کہے کہ رب کی مدد کے بغیر میں تو کامیاب ہو گیا. جب رب کو پکارتا ہے اور کہتا ہے باری تعالیٰ اب میرے پلے کچھ نہیں، میرے پاس مقابلہ کرنے کے لیے طاقت نہیں، پھر رب کی رحمت آتی ہے. اور جب رب کی رحمت آتی ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہے سبرا کا لشکر ابابیلوں سے ختم ہو جاتا ہے، چڑیاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی وہ بڑے بڑے لشکروں کو ختم کر دیتی ہیں، پھر جنگ خندق میں پھر صرف ایک ہوا چلتی ہے اور کفار کا سب کچھ الٹ کے رکھ دیتی ہے. تو اس لیے اللہ آزماتا ہے، جب انسان آزمائش میں پورا اترتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. لیکن نام کا مسلمان ہو اور کام کفار سے بھی بدتر کر رہا ہو، اس کی زندگی کفار سے بھی بدتر ہو، کہ یا کیا یہ مسلمان ہیں کہ جن سے شرمائیں یہود و ہنود، کہ جن کے مسلمان تو ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کے یہودی بھی شرما رہا ہے اور ہندو بھی شرما رہا ہے. تو مسلمان ایسا نہ ہو، مسلمان ہو تو پھر وہ دنیا کو پریکا کی حیثیت نہیں دیتا، مل جائے تو رب کا شکر کرتا ہے، نہ ملے تو صبر کرتا ہے. اور اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو کہا کافر کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، بھائی یہ حق پر ہیں جن کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، یہ حق پر ہیں جن کو کئی کئی دن کا کھانا نہیں ملتا، کیا یہ حق پر ہیں کہ جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جن کو بہن بھائیوں نے والدین نے چھوڑ دیا؟ تو رب کہتا ہے وہ تانے دیں گے، مسلمان کو تانے دیں گے کہ مسلمان آج تیرا دین، آج تیرا رب، آج تیرا رسول کدھر گیا؟ آج تو یعنی مسلمانوں کو مسلمان معاذ اللہ تانے دے رہے ہیں، کافروں نے تو تانے دے نہیں تھے، مشرکین نے تو یہ برا بھلا کہہ نہیں تھا، مسلمان بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے ہم نے فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دی، لیقولوا تاکہ کہیں احاؤلائے کیا یہی وہ لوگ ہیں، من اللہ علیہم من بیننا کہ اللہ من بیننا کہ اللہ جل مجد الکریم نے ہم اس کو چھوڑ کر ان کو چون لیا ہے، جب محتاج غریب مسلمان کو دیکھتے ہیں تو مزاق کرتے ہیں۔ آج کئی وہ نام نہاد مسلمان ہیں تو جو ایک غریب دیندار کو دیکھ کر مزاق کرتے ہیں، یہ دیکھو ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی دعا کریں گے، اللہ رسول کا ذکر کرو، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا، تو رزق تو ہمارے پاس ہے، یہ تو ہمیں سے مانگنے آتا ہے، یہ تو جو دین کا کام کر رہا ہے، یہ اصل میں بہت لمبی سازش تھی کہ دینی لوگوں کو اتنا پیچھے کر دیا جائے کہ وہ اتنے مجبور ہو جائیں، معاشی طور پر اتنے کمزور ہو جائیں کہ ہر مسئلہ کرنے کے لیے، مسئلہ کرتے وقت آدمی کے چہرے کو دیکھیں، آدمی کی جیب کو دیکھیں، اور اگر کوئی امیر آدمی مخالفت کرتا ہے تو حق کا مسئلہ بیان نہ کریں۔ تو یہ ان سازشوں میں وہ لوگ تو یعنی کامیاب ہوگا، مسلمان اس کو سمجھ نہیں سکے، مسلمانوں نے بھی دینی لوگوں کو پیچھے کر دیا۔ رب نے تو، رب کے رسول نے تو کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود پڑھتا ہے لوگوں کو پڑھاتا ہے، جو خود جو دین خود پڑھتا ہے لوگوں کو دین پڑھاتا ہے، خود عمل کرتا ہے، لوگوں کو عمل کی تلقین کرتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہا مجھے زمانے کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے دور کی قسم، زمانے کی قسم، محبوب کریم مجھے تیرے دور مقدسہ کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، مگر جنہوں نے صالح اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کو پکڑا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کو پکڑا، اور صبر کی لوگوں کو بھی تلقین کی، حق کی لوگوں کو بھی تلقین کی، تو اس لیے وہ تو نقصان میں نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہری زندگی دیکھ کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ جل مجد الکریم سے تین دعائیں مانگی، ابھی آیت کریمہ آج کے درس میں آ رہی ہے، تو دو دعائیں قبول کر لی گئی، تیسری دعا قبول نہیں کی گئی۔ کہا گیا کیا محبوب اس کے بدلے میں آپ کی شفاعت، آپ کو ان کے گناہوں پر رحمت کر دی جائے گی، تو تین دعائیں کیا تھی؟ ہر چیز یا باری تعالیٰ میری امت کو یک بارگی زرق نہ کرنا، فرمایا ٹھیک ہے قبول کر لی گئی، باری تعالیٰ جب یہ گناہ کریں تو ان کو مسخ نہ کرنا، فرمایا قبول کر لی گئی۔ کہا یا رسول، یا باری تعالیٰ یہ آپس میں جھگڑے نہ، یہ ان کا آپس میں اختلاف نہ ہو، کہا نہیں یہ اختلاف تو ہوگا، میرے آقا کریم فرمایا کرتے تھے لوگوں تمہیں اختلاف پیدا ہو جائے گا، مجھے یہی ڈر ہے تم ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کے لیے آ جاؤ گے، مجھے تم پر شرک کا ڈر نہیں، کفر کا ڈر نہیں، آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دو گے۔ تو اس لیے آج تو مسلمانوں نے آپس میں درجے بنا لیے، آج مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کے یعنی طبقات بنا لیے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور یہ ہماری محفل میں نہیں بیٹھ سکتا، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے یہ تو کفار کا کام ہے، کفار یہ تانے دیتے ہیں کہ دیکھیے مسلمان جو ہے وہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے، مسلمان جو ہے وہ تو بھوک اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے، تو کیا رب نے ان پر مہربانی کی ہے؟ ہاں لئی صلاح عالم اب شاہ کریم، کیا اللہ ماننے والوں کو جانتا نہیں؟ اللہ شکر کرنے والوں کو جانتا نہیں؟ اللہ جانتا ہے کہ جو میرا شکر گزار بندہ ہے وہ کون ہے، جو میری نعمتیں کھا کے میری مخالفت کرتا ہے، دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم کرتا ہے، بے حیائی اور گناہوں کا انبار لگا دیتا ہے، کہ اللہ ان کو جانتا نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تو شکر گزار بندوں پر رب کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے محبوب جب وہ لوگ تیرے حضور حاضر ہو جائیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فقل سلام علیکم، تو ان کو کہیے تم پر سلامتی ہو. اللہ اکبر. دیکھیے جب مومن آقا کریم کی بارگاہ میں جائے، جب مسلمان آقا کریم کی بارگاہ میں جائے، جب وہ آدمی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے جو اللہ کی آیتوں کو مانتا ہے، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو کتنی بھی سعادت مل رہی ہے. فقل سلام علیکم، محبوب تم ان کو سلام کہیے. تو جس پر پیارے آقا کا سلام ہو جائے وہ کتنا بڑا خوش قسمت آدمی ہوگا، وہ کتنا بڑا یعنی اچھے بختوں والا اور کتنے بڑے نصیبوں والا آدمی ہوگا جس کو میرے آقا کہہ دے تجھ پر سلامتی ہو جائے، جس کو میرے آقا دعا دے دے. تو اللہ کہتا ہے ایسا آدمی جو قرآن کی آیتیں مانتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے، اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کو سلام کہیے. کاتبا ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے. اللہ اکبر، کتنا کریم، کتنا وہ رحمان ہے. سب کچھ دیکھنے کے باوجود، سب کچھ سننے کے باوجود اسی کی زمین، اسی کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اسی کا رزق کھا کے اسی کے خلاف طاقت استعمال ہو رہی ہے، اسی کے نعمتیں کھاتے ہیں، اسی کے خلاف بولتے ہیں، اسی کے خلاف محاذ کرتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے میں نے تو ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے. مومنین کے لیے جو میری آیتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے تو میرے ذمہ کرم پر رحمت ہے. انہ من عمل منکم سوءا، ہاں یہ بھی ہے. اب مسلمان گناہ بھی کر سکتا ہے، مومن سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. آدمی اچھا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی لا محالہ طور پر کہیں جھوٹ بول دیا، کہیں نظر غیر کی طرف اٹھ گئی، کہیں چلتے چلتے کان میں بری بات پڑ گئی، گانا پڑ گیا، کہیں زبان سے غلطی سے کوئی بات نکل گئی. غلطی سے آدمی، کسی مجبوری سے آدمی گناہ میں اگر پڑ گیا، اگر کوئی برائی کر بیٹھے، بے جہالت، شرط یہ ہے کہ جہالت سے نہ جانتے ہوئے فرمایا ثم تاب من بعده، تو اس کے بعد وہ فوراً توبہ کرتا ہے. وہ اصلاح، اور اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے. یہ ہے مومن کی نشانی، گناہ نہ کرنا. یہ تو یعنی انبیاء کی نشانی ہے. مومن سے گناہ ہو سکتا ہے، قدم قدم پہ بھول ہو سکتی ہے. یہ بڑی بات نہیں کہ آدمی گناہ کر بیٹھا، بڑی بات تو یہ ہے کہ آدمی اس پر مصر رہے، آدمی اس پر ڈٹ جائے اور کسی کے بتانے سے بھی آدمی گناہ نہ چھوڑے، فوراً توبہ کرے. اچھا مجھے پتا نہیں تھا، میں نے غلطی سے کر لیا، اگر یہ گناہ ہے تو میں توبہ کرتا ہوں. رب کہتا ہے، اللہ کے محبوب نے کہا ہر گناہ کے بعد ایک نیکی لگا دو. جب بھی کوئی گناہ کرو تو رب سے توبہ کرو. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے توبہ سے کہ جتنا انسان ساری دنیا مل جانے سے خوش ہو، اس سے بھی زیادہ اللہ توبہ کرنے والے مسلمان پر خوش ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب جہالت سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر وہ فوراً توبہ کریں اور اپنے آپ کو سنوار لیں، اب گناہ میں نہ پڑیں، اب بے حیائی میں نہ پڑیں. تو پھر کیا ہے، کہا یہ جا رہا ہے فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيم، تو اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، اللہ تو ہے ہی رحیم. جب آدمی توبہ کرتا ہے تو پھر بندے کی طرح نہیں، سال کے بعد بھی زبان سے کہہ دیا جاؤ تجھے معاف کر دیا، لیکن جب بھی موقع ہے تو کہا تو نے فلاں بات نہیں کی تھی، تم نے مجھے گالی نہیں دی تھی. آدمی کہے بھائی میں نے معافی تو مانگ لی تھی، میں نے تمہارا دل تو صاف کر دیا تھا، اب دل میں کیوں رکھا؟ اللہ نہیں کہے گا کہ دیکھو بھائی تم نے فلاں موقع پہ گناہ کیا تھا، بھائی تعالیٰ جب توبہ کر دی، کہا جب توبہ کر دی تو پھر سارے کے سارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، دھو دیتا ہے، پھر اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا. وہ کذالک، اور ایسے ہی نفصل الآیات، ہم یہ آیتیں بیان کرتے ہیں مفصل طور پر، کھول کھول کر، لتستبین، تاکہ ظاہر ہو جائے سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ الگ ظاہر ہو جائے، پتا چل جائے رب کا مجرم کون ہے، پتا چل جائے رب کو ماننے والا کون ہے. یہ آیتیں بار بار آ رہی ہیں اور بار بار طریقہ مختلف استعمال رب کر رہا ہے، مختلف الفاظ رب استعمال کر رہا ہے. رب چونکہ قادر مطلق ہے، دانا کل ہے، مالک حقیقی ہے، حکیم مطلق ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں یہ کیوں بدل بدل کر مفصل طریقے سے یہ آیتیں بیان کر رہا ہوں. اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مومنوں اور منافقوں، اچھوں اور بروں، باطل اور حق کا جو راستہ ہے علیحدہ علیحدہ ہو جائے. یہ ملاوٹ کرنا، جب دیکھیے جب چیزوں میں ملاوٹ منع ہے تو پھر عقیدے میں ملاوٹ، پھر عمل میں ملاوٹ، یہ کیسا ہو سکتا ہے. من غشا فلیس منا، جس نے دودھ میں پانی ڈالا فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے یعنی اور چیزوں میں ملاوٹ کر دی وہ ہم میں سے نہیں، تو وہ کیسا انسان جو عمل میں ملاوٹ کر دے، جو نیکی کے ساتھ برائی کو ملا دے، جو قرآن کی آیت کے ساتھ گالی کو ملا دے، جو جھوٹ کے ساتھ سچ کو ملا دے اور جو حق کے ساتھ باطل کو ملا دے، جو رب اور رب کا رسول دنیاوی چیزوں میں، کھانے پینے والی چیزوں میں، پہننے اوڑھنے والی چیزوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتا، وہ رب دین میں، رب دین کے اعمال میں اور دین کے عقائد میں ملاوٹ کیسے یعنی پسند کرے گا؟ تو کہا میں تو یہ آیتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگوں کے لیے حق اور باطل کا راستہ واضح ہو جائے، سچے اور جھوٹے کا راستہ واضح ہو جائے، غلط اور صحیح کا جو ہے امتیاز ہو جائے، اور آدمی پہچان لے کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ قل، اے میرے محبوب فرما دیجئے، انی نہی تو میں منع کر دیا گیا ہوں، ان عابد اللہ دینا تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ایک رب کی توحید، ایک خود ایک کو پوجو اور لوگوں کو ایک توحید کی دعوت دو، کسی غلط کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں ہے۔ کافر آئے تھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یہ تھا کہ دیکھو تم ایک رب کی توحید بیان کرتے ہو، مانتے ہو، مانو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، شرط یہ ہے کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہو، ہمارے تم اپنے خدا کو مانو، ہم اپنے بتوں کو مانتے ہیں، اسی کعبے میں، اسی قبلہ میں تم بھی نماز پڑھو، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، تم بھی طواف کرو، ہم بھی طواف کرتے ہیں، ہمارا تمہارا کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں، شرط یہ ہے کہ دیکھو ہمارے بتوں کو برا نہ کہو۔ جب آقا نے انکار کیا تو حضرت پھر وہ آپ سے چچا کے پاس، ابو طالب کے پاس گئے، ابو طالب کو سمجھانے کی کوشش کی، کہا اچھا چلو آج گھر میں آئیں گے تو میں ان کو بیان کروں گا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر میں آئے تو ابو طالب نے بلایا، کہا میرے بھتیجے ویسے تو جو چاہے کرتا ہے، میں تیرا حمایتی ہوں، لیکن یہ سارے مکے والے مل کے میرے پاس آئے تھے، وہ کہتے تھے اگر دنیا کی سب سے حسین جمیل عورت سے شادی کرنی ہے ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں، اگر مکے کی اس نے عمارت لینی ہے ہم اس کو مکے کا امیر سربراہ بنا دیتے ہیں، جتنی مال و دولت کہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہا کرے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سن لیجئے، میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور اگر یہ مشرق ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، پھر بھی میں رب کی توحید بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا، پھر بھی میں حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا چھوڑوں گا۔ اب رب جل مجد الکریم نے لا عابد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، سن لو لوگو میں کبھی نہیں پوجوں گا اس کو جس کو تم پوجتے ہو۔ تو اس لیے اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب فرما دیجئے میں تو نہیں پوجوں گا ان کو جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، قل لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشوں پر نہیں چلوں گا، میں تمہاری خواہشوں پر عمل نہیں کروں گا، قد ضللت اذن وما انا من المهتدین، اگر میں ایسا بہک جاؤں تو پھر تو میں راہ پر نہیں رہوں گا۔ تو اس لیے کسی کی خواہش نفس پر چل نکلنا، کسی کی خواہش نفس کو ماننا کہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے اور دین کے کام کو چھوڑ دینا، یہ اللہ جل مجد الکریم کو پسند نہیں ہے۔ اور محبوب کریم کو کہہ دیا کہ محبوب کریم آپ دین کی بات بیان کریں، آپ دین کی بات جو ہے اس کو ببانگے دوہل کہیں، اور یہ ان کو کہہ دیں کہ میں تمہاری خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتا۔ یہ خواہش نفس کی پیروی کرنا، آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں جی میرا دل یہ چاہ رہا ہے، اب یہ نہیں یہ ہونا چاہیے، بھائی قرآن کے احکام ہیں، قرآن کا اپنا ایک وقت ہے، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن ہم جلد بازی میں آ جاتے ہیں، ابھی یہ ہو جائے، کیونکہ دل بوجھ نہیں چاہ رہا، دل یہ چاہ رہا ہے۔ تو یہ خواہش نفس جو ہے یہ تو انسان کو لے ڈوبتی ہے، اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے کسی قسم کی یعنی خواہش جو ہے اس کی اتباع کرنا غلط ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، محبوب فرما دو میرے پاس تو میرے رب کی روشن دلیلیں ہیں، میں تو روشن دلیلوں پر چل رہا ہوں، میں نے تو رب اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے افسمارونہ اللہ ما یرا، کیا میرے محبوب کی دیکھی ہوئی چیزوں پر رگڑتے ہو؟ کسی کا علم جو ہے وہ علم الیقین ہے، کسی کا حق الیقین ہے، میرے محبوب کو تو عین الیقین مل گیا، یہ تو رب کو بھی، رب کی ساری قدرتوں کو بھی دیکھتا ہے، تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا جائے، محبوب کہہ دیجئے میں تو روشن دلائل پر ہوں، مجھے کسی آدمی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور مجھے شک شبہ نہیں ہے، مسلمان میں شک پڑ جاتا ہے، مسلمانوں کے عقائد میں پتہ نہیں وہ ایسا کہہ رہا ہے وہ کیسا ہوگا، کہیں وہ ہی نہ سچا نکلا ہے، تو بھائی جب اللہ جل مجد الکریم کسی آدمی کو علم اور یقین دے دیتا ہے، پھر اس کو آگ میں پھینکیے، پھر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے، پھر اس کو ہفتوں نہیں مہینوں تک بھوکا رکھیے، پیاسا رکھیے، اس کو سونے نہ دیجیے، لیکن وہ اللہ جل مجد الکریم کے احکامات سے پھرے گا نہیں، کیوں کہ اس کے سامنے روشن دلائل آ گئے، وہ کذب تم رہی، اور تم روشن دلائل کو جسراتے ہو، ما عندی ما تستعجلون به، کافر کہا کرتے تھے لے آؤ عذاب، لے آؤ قیامت، تم کہتے ہو نہ ماننے والوں پر قیامت آئے گی، تم کہتے ہو نہ ماننے والوں پر رب کا عذاب آئے گا، رب پکڑ لے گا، تو رب پکڑتا کیوں نہیں، قیامت آتی کیوں نہیں، ہمیں رب عذاب دیتا کیوں نہیں، ہم تم پر بھی ظلم و ستم کرتے ہیں، تیرے ماننے والوں پر بھی ظلم و ستم کرتے ہیں، ہم نے ان کا کھانا دانا بند کر دیا، ہم نے تمہیں شب ابھی طالب میں بند کر دیا، ہم نے تیرے غلاموں کو لٹا کر مارنا شروع کر دیا، رب نے ہمارے ہاتھ کیوں نہیں پکڑ لیے، رب کی طرف سے وہ عذاب کیوں نہیں آیا جو تم کہا کرتے ہو؟ تو اللہ جل مجد الکریم کے محبوب، اللہ نے فرما دیا محبوب کہہ دیجئے جس کی تم جلدی چاہ رہے ہو وہ تو آئے گا، لیکن یہ لکھ دیا گیا ہے ایک ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، یہ نہیں کہ تم ابھی چاہو تو ابھی آ جائے، ابھی تو بہت سارے تمہارے پیچھے گمراہ ہونے والے ہیں، ابھی تو بہت سارے تمہیں اپنا لیڈر ماننے والے ہیں، اگر آج تمہیں میں غرق کر دوں تو پھر وہ لوگ کس کو لیڈر مانیں گے، وہ گمراہ کس کو اپنا آقا مانیں گے، تو ابھی تمہارے بعد میں بے شمار آنے والے ہیں، تو کہا جس کی تم جلدی کرتے ہو، یہ قیامت میرے ہاتھ میں تو نہیں، قیامت تو رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے گا، جب موقع مناسب ہوگا، جب اس کی قدرت ہوگی، اس وقت رب لائے گا، ان الحکم الا للہ، کیونکہ حکم تو صرف رب کا ہے، امر تو صرف رب کا چلتا ہے، وہ چاہے تو آج قیامت آ جائے، چاہے تو سدا نہ آئے، چاہے تو جب وہ چاہے گا اس وقت قیامت آئے گی، یا کچھ الحق کا وہ ہوا خیر الفاصلین، وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، رب فیصلے کرے گا، رب بتائے گا، حق کو حق، باطل کو باطل، رب سب کے سامنے ظاہر کر دے گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، ابھی بڑے ظالموں نے ظلم کرنا ہے، ابھی بہت سارے ظالم دنیا میں آئیں گے، ابھی بہت سارے فرعون بن کے آئیں گے، تو سب کو میں نے اکٹھا کرنا ہے، سب کو میں نے پکڑنا ہے، لیکن اتنی جلدی نہیں، ذرا تھوڑی دیر انتظار کر لو، کو لو انا ان دی ماں تستا جلونا بھی لکودی المر بہنی و بہین کم، اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو اب تک تو کام تمام ہو چکا ہوتا، فیصلہ ہو چکا ہوتا، لیکن اللہ کی قدرت ہے، اس نے قیامت اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہے، اس نے یہ نہیں رکھا کہ کوئی قید قیامت اسی وقت آ جائے، اللہ نے تقدیر لکھ دی ہوئی ہے، جب تک وہ تقدیر پوری نہیں ہوگی، جب تک جس نے اس دنیا میں سانس لینا ہے وہ سانس نہیں لے گا، اس وقت تک تو قیامت نہیں آئے گی، یہ ہے قیامت کبرا جس کو وہ مانا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے کہ لے آؤ، اصل میں وہ قیامت کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے آئے گی نہیں، ویسے یہ نبی ہمیں ڈرا رہے ہیں، ویسے یہ باتیں کر رہے، اگر آئے گی تو آتی کیوں نہیں ہے؟ اب دیکھیے سوال ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی فلان بات ہوتی اگر اس میں اختیار ہوتا تو فوراً وہ حکم نہ کر دیتا، بھائی مسئلہ یہ ہے اب رب سن رہا ہے کہ رب کے محبوب کے ساتھ وہ جھگڑا کر رہے ہیں، تو رب نے نہیں کہا لو ابھی آ جاتی ہے، بھائی جتنا کو بڑا ہوتا ہے اس کا حوصلہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں محبوب کو پتھر لگے، محبوب نے غرق کیوں نہیں کر دیا، اگر اختیار ہوتا تو غرق کرتے، بھائی ہم سمجھتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ محبوب کا حوصلہ بھی ہماری طرح ہے، ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم جلدی غصے میں آ جاتے ہیں محبوب بھی جلدی میں غصے میں آ جایا کرتے ہیں، نہ میرے بھائی جتنی اللہ نے ان کو کرامتیں دی، جتنی طاقتیں دی، جتنی شانیں دی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بھی اتنا ہے، ہم ہر طرف سے پتھر کھاتے ہیں، ہر طرف سے کوڑا کرکٹ ان پر پھینکا جاتا ہے، ظلم و ستم کی انتہا ہوتی ہے، لیکن ان کا سینہ مقدسہ جو سمندروں سے بھی زیادہ وسیع ہے، الم نشرا لک صدرک، محبوب ہم نے تیرے سینے کو وسیع نہیں کر دیا، ساری دنیا کے سمندروں کی یعنی گہرائی اور جو ہے یعنی پہاڑوں کی اونچائی ساری کی ساری میرے آقا کے حوصلے میں آ جاتی ہے۔ کہا یہ تو رب چاہتا ہے تو رب جب چاہے گا، اگر ہوتی تو ابھی لے آتا، فیصلہ ہو جاتا، لیکن رب نے تقدیر لکھ دی ہوئی ہے، وہ تقدیر پر جب رب چاہے گا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ ستمگاروں کو، اللہ ظالموں کو بہت بہتر جانتا ہے، اللہ کے سامنے ہیں سارے ظالم، ان کے ظلموں کا اللہ جل مجد الکریم حساب دے گا ایک نہ ایک دن۔ وعندہ مفاتیح الغیب، اور اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانے، وہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ لا یعلمہا الا ھو، کوئی نہیں غیب جانتا مگر وہی، یعنی رب کے سوا ذاتی طور پر کوئی چھوٹا بڑا کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہاں رب چاہے جس کو چاہے عطا کرے۔ اب یہاں ایک باریک سا نقطہ ہے، ذرا سمجھ لیجئے کہ یہاں رب نے کہا عندہ مفاتیح الغیب، رب کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ تو یہ کنجیاں کیوں ہوتی ہیں بھائی؟ جو چیز کسی کو دینی نہیں ہے اس کا دروازہ بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ جس چیز کو نکالنا ہی نہیں ہے، دیکھیے آدمی فوت ہوتا ہے تو کبھی قبر میں کنڈی لگا دی گئی، کبھی قبر میں دروازہ لگایا گیا کہ جب چاہیں گے اس کو نکال لیں گے، پتا ہے اب اس کو نکالنا نہیں، اب یہ یہاں سے نکلے گا نہیں، لہذا قبر کو ساری کی ساری کو بند کر دیا جاتا ہے، وہاں دروازہ نہیں رکھا جاتا، وہاں تالا نہیں لگایا جاتا۔ کیوں؟ کہ اب باہر نکلنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تو جب اگر رب نے غیب کسی کو دینا ہی نہیں تھا تو چابیاں کیوں بنائی؟ چابیاں جب رب نے غیب دینا ہی نہیں تھا تو آگے دیوار لگاتا، بند کر دیتا، کہہ دیتا کہ میں غیب جانتا ہوں، کیونکہ کسی کو دینا نہیں۔ چابی تب بنتی ہے جب کسی وقت اس کو کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو کہا غیب میں جانتا ہوں، چابیاں میرے پاس ہیں۔ جب چابیاں میرے پاس ہیں تو چابیاں اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ جب ضرورت پیش آئے گی اس کو کھولا جائے گا، اس کو نکالا جائے گا اور کسی کو دے دیا جائے گا۔ خزانہ جب دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں رکھی جاتی، لیکن جب تجوری میں رکھا جاتا ہے تو کیوں آدمی رکھتا ہے؟ اس لیے آدمی رکھتا ہے کہ جب ضرورت ہوگی نکالوں گا، کسی کو دوں گا۔ مالک تو تجوری کا وہی ہے، مالک تو خزانے کا وہی ہے جس کے ہاتھ میں چابی ہے، لیکن چابی بنائی کیوں؟ کہ جب کوئی عزیز مانگے گا، جب کوئی غریب مانگے گا تو میں نکال کر اس کو دوں گا۔ تو رب جل مجد الکریم نے غیب کی چابیاں کہا ہے، تو چابیاں کہنے سے یہ مراد ہے، یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ رب نے غیب کے خزانوں کی چابیاں بنائی ہوئی ہیں، اور چابیاں تبھی بنتی ہیں جب اس خزانے کو کبھی کھولا جاتا ہے، جب اس خزانے سے کبھی کسی کو دیا جاتا ہے۔ اگر رب نے کبھی کسی کو غیب دینا ہی نہ ہوتا تو رب چابیاں نہ بناتا۔ رب نے کہا میرے پاس چابیاں ہیں، میرے پاس کنجیاں ہیں، تو کنجیاں جو ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ کبھی کھولو کبھی بند کرو، کبھی دے دو کبھی روک دو۔ تو کہا عام آدمی تو غیب نہیں دوں گا، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ عام لوگوں کو غیب دے دے، ہاں اللہ رسولوں میں سے چن لیتا ہے، تو جس کو چنتا ہے اس کو غیب عطا کرتا ہے۔ تو یہاں رب نے کہا اللہ کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں، اس کے سوا جانتا کوئی نہیں۔ اب یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا ایک قطرے کا علم بھی کسی کو نہیں، ایک ذرے کا علم بھی ذاتی طور پہ کسی کو نہیں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہرہ علی غیبہ الا من ارتضى من رسول، عالم الغیب تو رب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، الا من ارتضى من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے اس کو مسلط کر لیتا ہے۔ اب میرے آقا کا نام ہی مرتضى ہے، چنے ہوئے ہیں، میرے آقا کا نام ہی مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوتا ہے۔ تو کہا جس کو چنتا ہے اس کو اللہ جل مجد الکریم غیب کی چابیاں عطا کر دیتا ہے، اس کو غیب پر مسلط کر دیتا ہے۔ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، لیکن اللہ اپنے پیاروں کو جتنا چاہتا ہے غیب عطا کرتا ہے، جیسا حضرت عیسیٰ کو عطا کیا۔ وہ کہا کرتے تھے انبئوکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، لوگوں جو کھا کر آتے ہو میں وہ بھی بتاتا ہوں، جو گھروں میں چھپا کر آتے ہو میں وہ بھی بتاتا ہوں، جیسا کہ دیگر انبیاء کرام کو کچھ غیب عطا کیے، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو ساری کی ساری وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، محبوب میں نے نعمت تم پر پوری کر دی ہے. اب بتائیے یہ علم رب کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ہر شخص کہے گا علم رب کی نعمت ہے، تو رب کہتا میں نے ساری نعمت تجھے دے دی، یا تو کہو علم نعمت نہیں، اور اگر علم نعمت نہیں ہے تو معاذ اللہ پھر یہ کیا ہے؟ زحمت ہے؟ نہیں، علم نعمت ہے رب کی، رب کی نعمت ہے. تو رب کہتا محبوب میں نے نعمتیں مکمل کر دی ہیں، میں نے تیری جھولی میں نعمتیں ڈال دی ہیں اور پوری نعمت کر دی ہے. تو علم غیب کوئی نہیں جانتا، لیکن رب عطا کرتا ہے جتنا کسی کو عطا کرتا ہے. اب سب نبیوں کو تھوڑا تھوڑا عطا کیا، سب کا اکٹھا کیجئے اور سارے کے سارے علم کو اکٹھا کیجئے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے سمندروں میں سے ایک قطرہ نہیں بنتا. جیسا کہ فَإِنَّا مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا محبوب کریم یہ دنیا اور آخرت سب تیرے جود کا ایک، سب تیری عطاؤں کا ایک حصہ ہے. اور اے میرے محبوب کریم تیرے علم کے سمندروں میں سے لوح محفوظ اور قلم کا علم ایک نہر کی مانند بھی نہیں ہے. تو اس لیے آقا نے علم عطا کیا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، کہا چابیاں اس کے پاس ہیں، چابیاں لگاتا ہے، جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے محبوبوں کو عطا کرتا ہے، اور جب عطا کرتا ہے تو پھر اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. جب رب عطا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے نقرئو کا فلا تنسا، محبوب ہم تجھے پڑھانے والے ہیں تو بھولے گا نہیں، ہم پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں. محبوب کو جو ایک مرتبہ علم مل گیا محبوب بھولتے نہیں ہیں. میرے آقا کے دستے میرے آقا کے شانوں پر رب نے دستے قدرت رکھا معراج کی رات. فعلم تو ما فی السماواتی و ما فی الارض، اللہ کے محبوب نے کہا جو زمین و آسمانوں میں تھا ہر چیز کا مجھے علم ہو گیا. ہوا یعلم، وہ جانتا ہے ما فی البر والبحر، جو خشکی میں ہے جو تری میں ہے. اب دیکھیے خشکی میں دنیا کہاں تک پہنچ گئی، اس سے کروڑ درجے زیادہ دنیا جو ہے وہ ترقی کر جائے، جو خشکی میں ہے کیا کچھ ہے اس کا علم حاصل نہیں کر سکتی. ایک ایک پہاڑ میں رب نے کیا کچھ رکھا، ایک ایک پتھر میں رب نے کیا کچھ رکھا کوئی نہیں جان سکتا. اور سمندروں میں جو کچھ ہے یہ تو آج بھی نہیں کبھی بھی نہیں پتہ ہی نہیں چل سکتا. کتنی کروڑوں کتنی اربوں قسم کی مخلوقات ہے اللہ جل مجد الکریم کی سمندر میں، لیکن رب خشکی کو بھی جانتا ہے، رب تری کو بھی جانتا ہے. وما تسقط من ورقۃ، اور جو پتا گرتا ہے الا یعلمها، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. کروڑوں اربوں درخت ہیں، ان کے پتے کتنے ہیں، پتوں کے آگے حصے کتنے ہیں. کئی ایسے درخت ہیں جن کے پتے اور جن کے وہ پتیاں بالکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ایک ایک درخت پر کروڑوں کے حساب سے لگی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک گرے جو آگر کے انسان کو نظر نہ آئے، لیکن رب کہتا ہے میں پتے گرتوں کو بھی دیکھتا ہوں. ولا حبت فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ نہیں ہے زمین کی اندھیریوں میں، چاہے زمین کے کن پنہائیوں میں اس کو بو دیا جائے چھپا دیا جائے، چھوٹے سے چھوٹا رائی کے دانے سے کروڑ درجہ چھوٹا ہو، جو ہمیں خوردبین سے بھی نظر نہ آ رہا ہو اللہ جل مجد کریم اس کو بھی جانتا ہے. لا ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک تر کوئی تر چیز نہیں، کوئی خشک چیز نہیں، الا فی کتاب مبین، لیکن ہم نے روشن کتاب میں لکھ دی ہے. اب دیکھیے کوئی کائنات کی خشک تر چیز جو پتا گرے گا، جو زمین کی اتھائی گہرائیوں میں ہے، جو سمندروں میں ہے، جو تری میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں آسمانوں کے درمیان ہے، جو زمین کے نیچے آسمانوں کے اوپر ہے، جو چیز بھی ہے اللہ کہتا ہے کوئی یا تر ہے یا خشک ہے، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. رب نے جتنی بھی چیزیں بنائیں یا خشک ہوگی یا تر ہوگی، رب کہتا ہے کوئی خشک بھی نہیں کوئی تر بھی نہیں، مگر ہم نے وہ اس کتاب میں روشن کتاب میں بیان کر دی. یہ روشن کتاب یا لوح محفوظ ہے یا قرآن ہے. اگر قرآن ہے تو قرآن تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہا یہ رحمان نے اپنے بندہ خاص کو یہ سارے کا سارا قرآن سکھلا دیا ہے. جب میرے محبوب نے سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ سکھلا دیا گیا ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو اب کوئی خشک تارکی تو ہے نہیں جو قرآن میں نہیں ہے، تو پھر میرے محبوب کے علم سے کون سی چیز چھپی رہ گئی؟ یا کہو قرآن نبی کو آتا نہیں، یا کہو رب نے قرآن کو پڑھایا نہیں، یا کہو رب تو پڑھایا نبی پڑھ نہیں سکا معاذ اللہ. علم کی کمی کی تو یعنی تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا پڑھانے والا ناقص ہے، یا پڑھنے والا ناقص ہے، یا جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ ناقص ہے، یعنی جو کتاب میں علم ہے وہ استاد کامل ہو وہ شاگرد کو پڑھا سکتا ہے، لیکن اگر شاگرد کند ذہن ہو شاگرد وہ سمجھ نہیں سکتا. یا تو یہ کہیے کہ کتاب میں کوئی چیز نہیں ہے، یا یہ کہیے معاذ اللہ صلی اللہ رب کو پڑھانا نہیں آیا، یا یہ کہیے معاذ اللہ صلی اللہ نبی کو پڑھنا نہیں آیا، یا تو یہ کہیے رب معاذ اللہ صلی اللہ بیان نہیں کر سکتا، یا یہ کہیے نبی اکرم معاذ اللہ صلی اللہ سمجھ نہیں سکتے، یا یہ کہیے کہ رب پڑھانے والا ہے، نبی پڑھنے والا ہے، رب سمجھانے والا ہے، آقا ہمارے پڑھنے والے ہیں، وہ پڑھا سکتا ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کتاب ایسی ہے کہ اس میں ہر چیز بیان نہیں ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم نہیں ہے. تو بھائی جب قرآن کہتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تار چیز نہیں جو قرآن میں بیان نہیں کی، اب پڑھا رہا ہے رب، کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو پڑھایا اور انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور جو ہو چکا جو ہونے والا ہے سارے کا سارا محبوب کو پڑھا دیا. جب کتاب کامل، جب پڑھانے والا کامل، جب پڑھنے والا کامل، تو اب اس کتاب کی کوئی جزوی رہ جائے معاذ اللہ استغفر اللہ آدمی مثال پڑھے لیکن فیل ہو جائے تو کیا کہا جائے گا؟ کہا یہی جائے گا پڑھانے والے نے پورا وقت نہیں دیا، استاد نے طالب علم کو پڑھایا نہیں، استاد کہے میں نے تو پڑھایا ہے طالب علم نے پڑھا نہیں، طالب علم کہے کہ میں نے تو پڑھا ہے سمجھ نہیں آئی. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ کتاب کو نہ آدمی سمجھے، تو جب پڑھایا رب نے، پڑھا میرے محبوب نے، کتاب قرآن ہے، قرآن میں ہر چیز ہے، پڑھانے والا نازل کرنے والا ہر چیز جانتا ہے، پڑھنے والا ہر چیز جانتا ہے، تو رب تو کہتا ہے کوئی خشک اور تر چیز نہیں جو ہم نے قرآن میں بیان نہیں کر دی. تو معلوم ہوتا ہے جیسا کہ یعنی آئے تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے محبوب تجھے نہیں جھٹلاتے، یہ مجھے جھٹلاتے ہیں جیسا گزر چکا، محبوب حقیقت میں تیرے علم کا اعتراض یعنی اعتراض نہیں کرتے، تیرے علم پر اعتراض ہوگا، قرآن پر اعتراض ہوگا، قرآن پر اعتراض ہوگا، مجھ پر اعتراض ہوگا. تو جب تجھ پر حقیقت میں اعتراض نہیں، مجھ پر اعتراض ہے، تو رب جب رب نے ہر چیز قرآن میں بیان کر دی، پڑھا دی، لکھ دی، تو اب میرے آقا کے علم پر اعتراض کرنا یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، اس کا مطلب ہے رب معاذ اللہ استغفر رب کو پڑھانا نہیں آیا، یا قرآن میں وہ چیزیں ہیں نہیں. جب قرآن کا دعویٰ ہے کہ بیان نے کل شے ہر چیز کو روشن بیان کر دیا، وکل شے احصیناہ فی امام مبین، ہر شے ہم نے گن کر یہاں لکھ دی، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تار چیز نہیں جو ہم نے یہاں لکھی نہیں. وما من غائبۃ فی السماوات والارض، کوئی غیب زمین و آسمانوں کا نہیں جو ہم نے، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کتاب میں بیان نہیں کر دیا. تو جب رب نے ہر غیب بیان کر دیا، تو اب کون سی چیز میرے بھائی پیچھے رہ گئی جو میرے آقا کو معلوم نہیں ہو سکی؟ جو تجھے تو معلوم ہو گئی قرآن پڑھتے ہوئے، تو تو مفسر قرآن ہو گیا، تو تو شیخ القرآن ہو گیا، تو تو قرآن کا عالم ہو گیا، کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہو سکے؟ رب نے پڑھایا تجھے، ایک عام مولوی نے پڑھایا تو کہتا میں شیخ القرآن ہوں، میں قرآن کی ہر چیز کو جانتا ہوں. جس کو رب پڑھانے والا ہو، محبوب کریم پڑھنے والے ہوں، کتاب ہو، تو بھائی پھر اس لیے معلوم ہوا کہ وہ کوئی چیز نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا نہیں کی. رب مالک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب ہیں، تو اسی لیے کہا نا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب یہ تیرا علم، یہ میرا علم، یہاں تک تیری حکمرانی، یہاں تک میری حکمرانی، یہ تیرے یہ میرے، نہیں نہیں. جب محبوب کو محبوب بنا لیا تو محبوب محب میں پھر تیرا میرا نہیں ہوتا، پھر وہ تقسیم نہیں ہوتی، ادھر تک تو رہے گا، ادھر تک میں رہوں گا، نہیں. محبوب جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے. میں یہ تیر رسولا قد عطا اللہ، محبوب جس نے تجھے مان لیا اس نے مجھے مان لیا، جس نے تجھے آقا مانا اس نے مجھے آقا مانا، جس نے تجھے نبی مانا اس نے مجھے اللہ مانا، جس نے تجھے نہیں مانا محبوب اس نے مجھے بھی نہیں مانا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد ہے کوئی خشک اور تر چیز نہیں جو اس کتاب میں بیان نہ کی گئی ہو. وہو والذی یتوفاکم باللیل، یہ آئندہ سے انشاءاللہ دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم کی مہربانی سے، اللہ پیارے محبوب کے صدقے ہمیں قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کے بعد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. آگے چونکہ آیت ذرا تھوڑی سی یعنی تفصیل طلب ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کو چھوڑ دیا گیا، حالانکہ ایک آیت کام ہے پورا رکوع ہونے میں، تو اس لیے ہم نے یعنی بارواں رکوع جو ہے 13واں رکوع پورا نہیں ہوا، ایک آیت رہ گی انشاءاللہ العزیز. اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اللہ نے صحت و زندگی دی، تو انشاءاللہ اس آیت کا کل انشاءاللہ تفصیل بیان کی جائے گی. وما علی الا البلاغ المبین.